Radio, donderdagavond 19 juni 2003. Excuses voor de laatste late binnenkomst. Ik stond ook in een gezellige file. Dus dat je niet denkt dat je de enige bent in Nederland. State of Trance, aflevering 102. Een hele volle uitzending voor je. Vanavond een nieuwe Midway, een nieuwe Ronski Speed en een nieuwe Freak Division versus Sequence. En ook de uitslag van de Future Favorites. De Tune of the Week en volgend uur non-stop in de mix. Opening de show met Benny Benassi presents The Biz, Satisfaction. Het werkje is onder handen genomen door niemand minder dan Steve Murano. Heeft het niet verkeerd gedaan, moet ik zeggen. Dit was wel een van de klappers van een tijdje geleden. In de 2003 remix Game Master van Matt Derry in the State of Trance. Thank you.

luisteren naar INT Radio op jouw donderdagavond. A State of Trance doen we altijd hier op donderdagavond tussen 8 en 10 uur met Armin van Buuren. De sounds van Laura Turner op de achtergrond, Soul Deep. Dan denk je, hè? Dat is toch een soulzangeres? Ja, dat klopt. Maar niet als twee goede jongens uit Zoetermeer het werkje onder handen krijgen. Laten ze niks heel van hun stem. Als je dan de Signum dub draait, dan blijft dit over. Fantastische tune. En daarvoor Matt Derry, oftewel Lost Tribe. Game Master 2003, daar ga je ongetwijfeld nog veel meer van horen. You know it's a fact. For dance music only. IDNT Radio is the place to be. Tot 10 uur, niets anders dan het beste en het nieuws op het gebied van trance en progressive. En volgende uur zelfs zonder gelul. Dat kan hier bij IDNT Radio. Ik was er al een tijdje naar op zoek. Maar dat is hem. Geproduceerd door Ralphie B. Ralph Barendse. Midway Amazon. Tune of the week. In a state of trance. We'll be right back. opvolger van Inca is dit. Midway Amazon zal binnenkort uitkomen op een van de labels van Black Hole Recordings. Fantastisch werkje van Ralph Barends, dat kan niet anders zeggen. Het is inmiddels heel druk gechat op het internet. www.armievanburen.tk. Ik vind het erg gezellig als je daar even aanschuift. Ook een aantal bekende namen zijn inmiddels in de chatroom aanwezig. We drift deeper into the sound, and life goes on. This is a state of trance. So bring it on. Ik had al beloofd aan het begin van de uitzending de uitslag van de Future Favorite. De hele week heb je kunnen stemmen op de drie platen die ik vorige week draaide als drie laatste platen van het eerste uur. Het was Evolutione, die kreeg 11,5% van de stemmen. Inner Motion, How Did You, de Scarab Remix, 32,7. Maar de absolute winnaar, en volgens mij hebben we nog nooit zo'n winnaar gehad. Darren Tate en Jono Grant, hun nieuwe single, Nocturnal Creatures. 55,7%, de opvolger van Let The Light Shine In. Gekozen als future favorite door de luisteraars naar IDNT Radio en The State of Trance. En de bezoekers van www.trance.nu. Nocturnal Creatures dus, in a state of trance. ID&T Radio. En als we van de buren komen klagen of die zachter mag, zeg dan maar of ze hem ook op ID&T Radio zetten. Want dit is Trance. Fictivision versus Sequence heet dit, Symbols. En daarvoor gekozen door jullie, de luisteraars, naar State of Trance. De nieuwe Darren Tate en Yono Grant, Nocturnal Creatures. Bijna 8:08. Je luistert naar ID&T Radio. Volgend uur gaan we non-stop in de mix. We zijn bezig met 3 nieuwe platen waarop jij zo meteen kan stemmen. De tracks staan nog niet op internet, maar vanaf morgenochtend zullen ze daar staan. www.trance.nu. Deze plaat op de achtergrond was in ieder geval de eerste. You heard it first on ID&T. This is another ID&T Essential. We'll be right back. Radio. Op de achtergrond de nieuwe Donald & Giles Weekend Wonder. Daarvoor Ronski Speed Iris. Zometeen na de boodschappen en het nieuws zijn we bij je terug met 1 uur lang non-stop in de mix. Hou hem hier bij IDT Radio. IDT Radio.